kona kotanga na kosongelai maloba ya bowole baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokili obafami bosalinga imape mama na tuta tolo wapi omokili esilisinga lolendo lelo na ndimi yaonos testamao baneko na kotanga na kozongelai maloba ya bowole baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokili obinemi bolesingai poison masiya nasala fiele wapi obinemi basali fetio lelo na sutuki liwa ya bowole sango lokola nkake na matoye epesi ngai liboma nazangi likambo ngai nasala mbongo elokopamba ekoki kosomba liwa te ya bowole lobi na mpasi otalinga oseki opekisi ngai kolela e kasi olakaki ngai okobika soko oyebaki ozali kokende okosinga nde kokosa nsima na ngai okati motema olingaki nazala te o josé yo méchante o mama ya josé bowole osali ngai mabe ngai matiye nasomba ndeko na mboka nini obaninga nyonso moto na ndeko na ye josé osilisinga lolendo e nalala wapi o mama nzela ya bruxelles paris na rome bakotuna ngai nakozange yano liloba nini otiki nayebisa bango ngai mai na miso e josé ya bowole mardi na midi oyambinga na koseka yo na mpasi aliwa kasi olingaki nga nayeba te o olobi na nga nakende kolala okosinga nde kokosa nsima na ngai okati motema olingaki nazala te o josé yo méchante o mama testamao baneko na kotanga na kozongelai maloba ya bowole baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokili obinemi bolesi ngai poizo lwambo nasala fiele wapi obinemi basali feti olelo na mimi liwa ya bowole sango lokola nkake na matoye epesi ngai liboma nazangi likambo ngai nasala nzimbu elokopamba ekoki kosomba liwa te ya bowole nzela yokei toyebi te mama liwa na yo e nzela yokei nayebi te lelo na ndimi mbongo elokopamba ekoki kosomba liwa te fami mpe tolembaki yo te o tokotolo nini tofuti te josé semino mama ya bose bowule osali ngai mabe ngai matiye natefa ndeko na famiya nani obaninga nyonso moto na ndeko na ye josé osilisinga lolendo nalala wapi o mama sisi na nedi alina na franci bakotuna ngai wapi mamae liloba nini otiki nayebisa bana ngai mai na miso e josé butu wana kutu nalalaki te o bambwa bakolela e suki ekomi kotelema nsima ya mwangonga babeti ndako e nakei mbango kofungola nakuti fami mobimba bakolela bole na nga okufi bowole oboyi nga ye mama bamama ya fekosa ye likambo lizwinga lileki monene bamiya matonge likambo lizwinga lileki monene moziki 100 kilo e likambo lizwinga lileki monene kosala emalusanse likambo lizwinga lileki monene Jule kizaza na soyo likamboli zingali pesi ngali bomai. Na komi komi tuna eso kina seyali wato kokota na ka eske na komo na boule lisusu. Atikili lobate o Jose wa basanto mama.